اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔